acı bayam yolları, her tarafa yol ediyor Celal'in şanları, her tarafa yol ediyor Celal'in şanları. Bize de meskan olacak aydın aman dağları, bize de meskan olacak aydın aman dağları. Ağlama güzelim ağlama, ben yine gelirim. Doğan aylar gibi de güzel barlar gelirim. Doğan aylar gibi de güzel barlar gelirim. Sobasında bir dönüm darı, darının yaprakları ayvadan sarı, darının yaprakları ayvadan sarı. Bize de çok mu gördünüz algın alı yâri, bize de çok mu gördünüz algın alı yâri. Güzelim ağlama, ben yine gelirim. Doğan aylar gibi de güzelim barlar gelirim. Doğan aylar gibi de güzelim barlar gelir.